Polo, polo yaka yaka yaka to bongisa Lika boyo ngana lika kate Osi obandiri susu Polo, polo kaka kabote bata mokolo moko Oliki kaka sepilengi ya kisasa Oko kufa polo Polo, polo tika tika tika maboko mila ili kamboyo Kanisa bango baby si, wala mjase patisi yonde na pasio, wala kamiko zanga.